www.leerplicht.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom. Goedenavond vrienden van Leerhuis Radio Israël, met vanavond een studie uit Genesis 28 vers 10 tot en met 32 vers 2 met de titel Vayetze. Het betekent hij vertrok. En het gaat hier om Jacob die vertrok uit Beersheba om op weg te gaan naar Haran. Omdat ik deze parasha al in 2013 in zijn geheel behandeld heb, met als thema ballingschap, wil ik me nu vooral concentreren op de plaats Bethel in Genesis 28, waar Jacob een bijzondere droom kreeg van God toen hij moest vluchten voor zijn broer Esau. In het eerste deel kijken we naar de ladder in die droom en welk belang dit beeld had in de boodschap die God had voor Jacob nu hij juist weg moest trekken uit het land dat hem en zijn voorvaders beloofd was. In het tweede deel wil ik nadenken over de steen waar Jacob met zijn hoofd op lag, die hij vervolgens opzette als een gedenkteken voor dit bijzondere moment. Was dit alleen een cultureel gebruik om te gedenken, als herinnering aan het moment, zoals bijvoorbeeld bij ons een grafsteen, of gaf Jacob er een diepere betekenis aan? In het derde deel gaan we in op de naam die Jacob daarna aan deze locatie gaf, Bethel. Het betekent huis van God. Volgens de tekst lijkt Jacob hier een te simplistische verbinding te leggen tussen de droom en de locatie waar dit gebeurde. Soort volksgeloof dat deze God op deze specifieke plaats woonde, zonder nog te beseffen dat hij hier te maken had met de alomtegenwoordige schepper van hemel en aarde, die zich kan openbaren waar hij dat maar wil. Maar is dit wel zo? Had Jacob het hier nog niet helemaal door? Of had hij hier juist wel bijzondere inzicht gekregen? We zullen zien dat Jacob begreep dat alle elementen in deze droom, de ladder, de steen en de plaats Bethel, deel uitmaakten van Gods eeuwige plan met het komende volk en land, zoals beloofd in het verbond met Abraham, Isaac en met hemzelf. We zullen ontdekken dat alles van deze droom heen wijst naar de grote vervulling van Gods plan, om inderdaad voor altijd, als de almachtige schepper, zich te vestigen in het land en te leven als het centrum van zijn volk, tot zegen voor de hele wereld. Do not forget me, O my children, says your God. Do not forget me, O my children, says your God. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flame will not set you ablaze. Do not forget me, O my children, says your God. You are mine. Don't you understand that I am in your darkest hour? Alleluia. Alleluia. Jacob's vertrek uit Beersheba is niets anders dan een vlucht. Nadat hij zijn broer Esau had bedrogen, zegt zijn moeder Rebecca tegen hem in Genesis 27, vers 42 en 43, "Zie, je broer Esau troost zich over jou, dat hij je zal doden. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem. Sta op, vlucht naar Haran, naar mijn broer Laban." Het wegsturen van Jacob uit Beersheba heeft sterke overeenkomsten met het wegsturen van de mensen uit de Hof van Eden. Beide zijn oases in een enorme lege en doodse omgeving, waarin God heeft voorzien en heeft gemaakt dat woestenij werd omgezet in een plaats van zegen en leven. Zowel Abraham als Isaac werden eerder namelijk door Abimelech, de koning van Gerar, gedrongen om vanuit zijn gebied aan de kust dieper het dorre land in te trekken om daar maar een plek te zoeken. Eigenlijk met hun rug tegen de muur om het maar uit te zoeken in het overleven. Maar in beide gevallen bood God zijn hulp en wonderbaarlijke voorziening door ze op een put te wijzen met stromend en levend water. Beersheba. De plaats waar ze te midden van een doodse omgeving juist verder konden groeien in aantal, macht en heerlijkheid. De plaats waar dezelfde Abimelech tot twee keer toe bij Abraham en Isaac kwam om een verbond aan te gaan, toen hij erkende dat God een bijzondere zegen op hun leven had gelegd. Beersheba is nu ook net als de hof in Genesis 3, waar de zondige mens Gods zegen en voorziening moest achterlaten. Toch is hier niets minder waar. Ik kan me inderdaad zo voorstellen dat er voor Jacob alle reden was, nu hij de eerste dag op weg was gegaan, weg van het beloofde land, om aan zijn toekomst te gaan twijfelen. Blijkbaar zag God ook reden genoeg om hem nu nog een krachtige aanmoediging te geven. In deze geschiedenis zien we Gods grote liefde en genade voor zondaars. Net als bij de hof laat hij de mens Jacob niet los en blijft hij vasthouden aan zijn plan. Centraal staat een droom die Jacob krijgt tijdens zijn vertrek. Als de nacht invalt en hij zijn hoofd nog één keer in dat land op een steen te rusten legt. Hij ziet een ladder die op de aarde stond en waarvan de top de hemel raakte, terwijl engelen daarop naar boven en beneden klimmen. In het Hebreeuws staat sulam, afgeleid van salal, dat opheffen, opwerpen of verhogen betekent. Het gaat hier dus om een middel dat verbinding legt tussen het hoge en het lage, tussen de hemel en de aarde, maar niet bedoeld voor de mens om op te klimmen naar de hemel, maar voor engelen, om af te dalen naar deze aarde, af te dalen uit de woonplaats van God in de hemel. Al 11 keer in de hoofdstukken hiervoor hebben we kennis kunnen maken met engelen. In Genesis spelen deze wezens dus een belangrijke rol in Gods plan. Het boek van de wording van de aarde, van de mens, van Israël, van Gods plan met de hele wereld uiteindelijk, kan blijkbaar nooit zonder de aanwezigheid van engelen. De betekenis van het woord malach betekent eigenlijk boodschapper. Wezens die duidelijk een opdracht krijgen vanuit de hoge hemel, die alles te maken hebben met Gods plan op deze aarde. De ladder staat namelijk heel duidelijk op aarde. En bovenaan de ladder, de opdrachtgever om al die wezens op en neer te laten gaan, is heel duidelijk volgens vers 13, de Heere, Yahweh, de God van Abraham en Isaac. Hij wil duidelijk maken aan Jacob in deze droom, dat ook al wordt hij nu weggezonden uit het land dat God aan zijn vaderen had beloofd, hij door zal gaan met het uitzenden van zijn dienstknechten om zijn plan met hem uit te voeren. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Wat een bemoediging terwijl Jacob op het punt staat om voor onbepaalde tijd dit land te verlaten. En God wil vervolgens er geen twijfel over laten bestaan bij Jacob. Hij staat midden in de lijn die God met zijn plan heeft uitgestippeld via het geslacht van Abraham en Isaac. Want Jacobs nageslacht krijgt exact dezelfde beloftes te horen van een groot volk dat in dit beloofde land zal leven. Hoe ver die toekomst nu ook lijkt voor Jacob. De woorden van vers 14 zijn exact dezelfde woorden die al eerder gesproken zijn bij de roeping van Abraham in Genesis 12 vers 2. Ik zal u tot een groot volk maken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Gekoppeld met het land waarheen Abraham vervolgens naartoe gewezen werd. Het zijn dezelfde woorden die God gaf aan Abraham bij het verbond dat hij met hem sloot. Genesis 17 vers 2. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Kan ook niet anders, want in Genesis 17 vers 7 zei God daarbij al tegen Abraham dat het een eeuwig verbond is, om ook voor zijn nageslacht na hem tot een God te zijn. En in vers 8, ik zal het land Kanaan aan uw nageslacht als eeuwig bezit geven. Jacob mag er niet aan twijfelen. Ook al lijkt hij de omgekeerde weg te maken, God houdt vast aan zijn plan met Abraham, is trouw aan zijn verbond, ook al lijkt door zwakte en zonde van Jacob en de enorme strijd in het gezin van Isaac het verder weg dan ooit. Hoe kunnen christenen door de geschiedenis heen zijn gaan denken dat door zonde van Israël God zijn verbond met zijn volk zou laten varen? Als al in Genesis duidelijk wordt dat als een van de drie aartsvaders er al een potje van heeft gemaakt, duidelijk te horen krijgt en te zien krijgt, dat God zich met hem en zijn nageslacht blijft bemoeien. Alleen Genesis openbaart de God van Israël zich heel duidelijk als een God van genade en vergeving, die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal is begonnen. Hoe is het mogelijk dat veel christenen en zelfs theologen door al die eeuwen heen niet hebben begrepen hoe diep Gods trouw gaat jegens zijn plan met het nageslacht van Abraham? Pogingen om een theologie te verdedigen door te stellen dat de beloftes daardoor exclusief nu zijn overgegaan op de kerk uit de volkerenwereld, heeft totaal geen basis in de schrift. Want de beloftes zijn allereerst heel duidelijk gegeven aan Jacobs nageslacht, ondanks hun zonde. We zien hier een principe. De zonde die zelfs uiteindelijk leidt tot de dood, ook de dood van de aartsvaders, kan nooit Gods plan tegenhouden. Want de woorden zijn duidelijk in vers 13. Dit land, waarop u ligt te slapen, zal ik u geven. Jacob zal het ook krijgen, zelfs als hij het tot nu toe nog nooit persoonlijk heeft ontvangen. Hier wordt gesproken van de opstanding. Geen belofte van de hemel, maar leven in het land waar Jacob in deze uitzichtloze nacht zijn hoofd te slapen heeft gelegd. Geen twijfel over mogelijk, ook voor Jacob later niet. Toen hij eenmaal ging sterven in Egypte, zonder het land persoonlijk al te hebben ontvangen, wilde hij daarom per se door zijn zonen in dit land Kanaan begraven worden. In de grot van Machpela, het enige stukje eigendom van het land dat door Abraham voor de volle prijs was gekocht. Als een verzekering en bewijs dat God een letterlijke vervulling bedoelde. Hoe kunnen christenen twijfelen aan Gods trouw jegens zijn eigen volk in hun zwakheid, zonder te twijfelen aan de trouw die hij dan wel vervolgens aan de christenen zou tonen? Die volgens mij met dezelfde zonde behept zijn en dezelfde genade nodig hebben. Ze gooien hun eigen glazen in. Kennen ze de ware God dan eigenlijk wel? Dit is basiskennis, vanuit het allereerste boek van de Bijbel, de wording, de schepping van Gods plan met de hele wereld. Want alle volken zullen via dit volk uiteindelijk gezegend worden. Daarom die ladder hier. Daarom die engelen die uitgestuurd worden om het plan toch te doen slagen. Jacob mag weten dat door het continu heen en weer gaan van boodschappers, God altijd met hem en zijn nageslacht zal zijn. Tot de dag van vandaag. Daarom zegt vers 15, ik zal u beschermen, overal waar u heen zult gaan. En hoe diep de weg ook gaat, er staat achter: ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Let op, deze belofte is deels vervuld in deze geschiedenis, maar staat ook nog open, zolang Jacob nog niet is opgestaan. Maar de vervulling is verzekerd. God heeft natuurlijk ook al in het leven van Jacob zijn trouw getoond, om te laten zien aan hem dat hij zich aan zijn woord heeft gehouden. Want Jacob keerde uiteindelijk weer terug, met een talrijk gezin, en zeker niet met lege handen. Hij kreeg meer dan hij ooit had kunnen denken, ondanks de lange tijd van onderdrukking en bedrog door Laban. Wat is Jacobs aandeel hier? Wat is de sleutel dat hij het ook inderdaad zou gaan ontvangen? Net als bij Abraham was het antwoord geloof. Daarom komt Jacob met een gelofte. Als God zich aan zijn woord zou houden en hem weer terug zou brengen in het land met alle nodige zegen erbij, zal de Heere hem tot een God zijn. Eerst zien en dan geloven dus? Het is ten diepste bij ons allemaal genade. Maar God zoekt wel een hart dat open staat voor zijn zegen en aanraking. Het feit dat de engelen ook weer opklimmen, laat zien dat er interactie is tussen hemel en aarde. Ook de zorgen en twijfels van Jacobs hart zullen door de engelen worden opgemerkt en weer worden meegenomen in een opdracht van God. Bij Laban valt ook op te merken hoe langzaamaan Jacob God leert vertrouwen en verandert in zijn houding om alles naar zijn hand te willen zetten. Ook al blijven we er altijd iets van zien. Maar in het volgende deel zullen we zien dat Jacob wel degelijk hier al zijn geloof toont. Het opzetten van een gedenksteen. We zullen zo zien dat daar een dieper besef achter zit in het hart van Jacob. It was the Lord who summoned Abram to a land he did not know, and said to you and your descendants, my favor I will show. I'll be your strength, I'll be your shield, I'll be the one who walks beside you, and through you I will bless all the families of the earth. The God of Abraham, he is a living God, he is a saving God, and I will praise him, for he has given me abundant righteousness, and he is Take now your only son, your Isaac, the one I've given thee, and go ascend to Mount Moriah and offer him to me. And so by faith he went forth, trusting in the great provider, and through the one who gave the Jacob wordt met diep ontzag wakker uit die droom en lijkt zichzelf nu te verwijten dit nooit verwacht te hebben. In vers 16 staat: de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Het werkwoord yada gaat dieper dan alleen weten. Vaak betekent het kennis krijgen van of kennen in de zin van een relatie hebben. Onderscheiden, waarnemen. Het lijkt wel of zijn ogen geopend werden. Misschien had hij hier voor het eerst een echte ontmoeting met de God van zijn vaderen. Vers 17 zegt: daarom was hij bevreesd en zei hij: hoe ontzagwekkend is deze plaats? Voor ontzagwekkend staat hetzelfde werkwoord in het Hebreeuws, vrezen. Twee keer achter elkaar dus. Jacob lijkt door vrees bevangen te zijn, oftewel een diep ontzag, en het verbleekt zijn nood waarin hij terecht is gekomen. De reactie van Jacob hier lijkt niet in verhouding te staan met dat zoetige beeld van een ladder en heen en weer gaande engelen. Ik denk ook dat deze geschiedenis vaak veel te oppervlakkig wordt gelezen. We leggen al snel de nadruk op de ladder en de engelen zelf. Maar het lijkt erop dat Jacob vooral van God zelf onder de indruk is. Komt het omdat hij hem heeft zien staan bovenop die ladder? Heeft hij een blik mogen werpen op de heerlijkheid van God in de hemel? Zou goed kunnen. Het antwoord zit in de steen waar hij op heeft gelegen en dat als kussen diende tijdens deze droom. Net zo oppervlakkig als de ladder kunnen we deze steen enkel en alleen als herinnering zien. Maar juist ook deze steen geeft weer het diepe inzicht dat in zijn hart is gekomen. Dat uit zich op drie manieren. Ten eerste in de wijze waarop hij hem neerzet, rechtop, met de punt omhoog. De vertaling gedenksteen is een interpretatie, omdat het Hebreeuwse woord matseva vaak gebruikt wordt bij voorwerpen die inderdaad als een monument worden gebruikt. Maar het is afgeleid van een werkwoord, natsaf, dat staan of zich plaatsen betekent. Beste vertaling is dan ook pilaar. Letterlijk staat er in vers 18, hij zette hem als een pilaar. Dit is belangrijk voor hem, want hij herhaalt het zelf nog eens woordelijk in vers 22, na zijn gelofte aan God. Deze pilaar heeft ook alles te maken met zijn gelofte, dat de Heere hem tot God zal zijn. Maar waarom moet die steen als een pilaar dan rechtop staan? Opmerkelijk dat in de versen 12 en 13 bij de beschrijving van die droom, natsaf ook twee keer voorkomt. Voor de ladder die stond opgericht en voor de Heere die bovenaan die ladder stond. Hiermee is deze pilaar niet zomaar een monument. Het toont Jacobs indruk van de manier waarop God hier voor hem en zijn nageslacht wilde staan. Het toont Jacobs besef dat Gods trouw aan het verbond staat als een huis, als een rots. Het wijst ook op die verbinding tussen hemel en aarde, met God die daarbij regeert over alle situaties. En hiervan is hij zo geweldig van God onder de indruk gekomen. Hij beseft zelf nu ook zijn grote verantwoordelijkheid voor Gods aangezicht. Dit zien we terug in de tweede manier waarop zijn hart zich uit in die steen. Namelijk dat hij de steen neemt waarop hij heeft gelegen. Die steen is dat stukje aarde waar hij zijn hoofd op liet rusten tijdens zijn vlucht. Het stukje aarde waarvan God zei in vers 13, dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Het gaat hier niet om een soort primitief bijgeloof, dat God, de schepper van hemel en aarde, nu met deze steen verbonden is. Die fout heeft zijn nageslacht later wel gemaakt, door van die plaats een hoogte te maken, waar eerst wel offers aan Yahweh werden gebracht, maar later tijdens Jerobeam, de koning van het noorden, een afgodische stierkalver dienst. Maar Jacob wil zijn geloof uiten hierin, dat God zich met dit stukje land verbonden heeft. Hij ziet het als een beginpunt van wat God zei in vers 14. Uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. De mens Jacob, die zelf ook uit stof is gevormd en zijn hoofd op deze aarde heeft laten rusten. Het is het geloof dat God hem en zijn nageslacht in het beloofde land weer zal oprichten. Voor hem zat het niet in de steen zelf, het was een uiting van zijn hart. Als hij namelijk daadwerkelijk weer terugkeert op dezelfde plek in Genesis 35, en God zich weer openbaart aan hem om zijn trouw daarmee te tonen en de gelofte van Jacob in te laten lossen, zien we dat Jacob weer een andere steen neemt om weer hetzelfde tot uiting te brengen. Ten derde zien we Jacobs hart in deze steen in het feit dat hij er olie over uitgiet. Dit heeft in de Bijbel altijd met salven te maken, waardoor iets heiligs wordt, apart gezet wordt voor God. Hier zien we de verbinding met de naam die hij nu vervolgens aan deze plaats geeft, Bethel, huis van God. Hiermee laat hij de heiligheid van deze plaats zien. Maar is die steen dan zelf toch iets heiligs geworden? Of wijst het vooruit naar de toekomst? In het derde deel zullen we het antwoord hierop krijgen en ontdekken we dat Jacob, door de Heilige Geest gedreven, hier iets profetisch uitvoert. En het veel verder reikt dan een primitief geloof dat deze locatie nu de woonplaats van God is. Jacob toont zijn ontzag voor God in vers 17. Hoe ontzagwekkend is deze plaats? En zegt direct erachter: dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Verbindt Jacob inderdaad dan deze openbaring van God direct met deze locatie? De naam Bethel, huis van God dus, in vers 19 lijkt dit te bevestigen. Toch wordt hiertussen eerst het oprichten van die steen vermeld. Is de naam Bethel nu verbonden met die plaats of met die steen, of misschien beide? In vers 22 lijkt de naam Bethel te worden verbonden met die steen. Deze steen, die ik als pilaar heb gezet, zal een huis van God zijn. Omdat die steen ook al tussen vers 17 en 19 in staat, denk ik dat de naam Bethel niet losgemaakt kan worden van die steen. Die steen is dus al een uiting van Jacobs ontzag voor wie God werkelijk is, jegens het verbond met Abraham. Daarom geloof ik dat de naam Bethel hier geen heidense voorstelling is. Maar er staat wel heel duidelijk in vers 16, de Heere is werkelijk op deze plaats. Maar het woordje hiervoor is makom en kan wel inderdaad vertaald worden met plaats. Maar het is afgeleid van het werkwoord koem en dat betekent opstaan en staan in de zin van rechtop. Daarom wordt makom ook wel eens vertaald met standplaats van iets. Dan geeft het dus vooral een locatie van iets weer in plaats van een locatie op zichzelf. Oftewel, deze plaats is bijzonder voor Jacob, niet omdat dit nu eenmaal het huis van God is, maar omdat er iets gestaan heeft. En dat is in eerste instantie die ladder en nu die steen die wijst op die bijzondere openbaring van God met die ladder. Kortom, Bethel staat dus niet op zichzelf. Door dat te denken werd Bethel dus later in Israël dan ook een afgodsplek waar God van ging walgen. Amos 3 vers 14. Ik zal, zegt God, ook de altaren van Bethel vergelden. En in Amos 4 vers 4. Kom naar Bethel en zondig. We weten uit de latere wet van Mozes dat God alleen maar daar woont waar de tabernakel is. Waar de offers op de juiste manier gebracht worden op het altaar van God. Het is zelfs verboden om daarbuiten te offeren. En toch kunnen we niet omheen dat deze plaats bewust in de Tora wordt verbonden met een eerdere ontmoeting van God. Namelijk die met Abraham. In Genesis 12 vers 8. Toen Abraham nog niet zo lang in het land gekomen was, zette hij daar zijn tent op. Maar het bijzondere van die plaats was dat hij daar een altaar bouwde en voor het eerst in het land de naam van de Heere aanriep. Ook daar staat Bethel niet op zichzelf, maar verbonden met een altaar dat daar stond. Waar Abraham een offer bracht, vanuit geloof, dat God hem dit land aan zijn nageslacht zou geven. Toen er nog geen tabernakel was en het hart van Abraham hierin oprecht was. En dit kan wel eens de sleutel zijn waarom God zich nu aan Jacob weer op deze plaats heeft geopenbaard. Er is nog een interessante verbinding met Abraham en Bethel. In Genesis 13, als Abraham vanwege hongersnood ook uit het land moest vluchten, toen naar Egypte, en weer terugkwam in het land, vestigde hij zich ook weer op deze plaats. We zien ook dat Jacob hierna precies dezelfde beweging maakt. De weg van ballingschap loopt blijkbaar via Bethel. En in Genesis 13 vers 4 gaat het dan vervolgens weer om dat altaar en riep hij weer de naam van Yahweh aan. En dan zegt God tegen Abraham in vers 14, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Juist deze woorden klinken bijna hetzelfde na Jacob in Genesis 28. Bethel is ook bijzonder. Een hoge bergrug, centraal gelegen in het land, op de grens van het latere Noord- en Zuidrijk, van waar je uit kon zien over het hele land. Nu Jacob op de vlucht moest, herinnerde God zich het geloof en overgave van zijn geliefde Abraham. Het is deze liefde die God nu ook Jacob wil verbinden met diezelfde plaats. Zou Jacob hier niet op gedoeld hebben, toen hij het uitriep na de droom? De Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Ineens besefte hij op welke locatie hij heeft geslapen en begreep nu dat hij werd verbonden met diezelfde liefde en trouw. Misschien dat daarom wel in vers 11 staat, hij bereikte de plaats. In het Hebreeuws staat niet een plaats, zoals sommigen vertalen. God leidde hem er bewust naartoe. Maar God leidde hem, en nu ook ons, vooral met deze geschiedenis, naar een nog diepere waarheid. En dat heeft alles te maken met die zalving van die steen en het vroegere altaar van Abraham dat daar ook heeft gestaan. De reden waarom deze steen en de plaats gezien kan worden als het huis van God. In Genesis 31 vers 13, als Jacob's onderdrukking door Laban tot een einde gaat komen, zegt God tegen Jacob, ik ben de God van Bethel, waar u een pilaar gezalfd hebt, waar u mij een gelofte gedaan hebt. Het woordje voor zalven is hier Mashach, waar Messias van afgeleid is. Oftewel, door het zalven van deze pilaar, wist Jacob dat God zelf voor de vervulling van dit plan in zal staan. Het is daarom ook dat deze ladder nog maar één andere keer terugkomt in de schrift. Als ene Jezus van Nazareth antwoord geeft op de belijdenis van Nathanael, dat hij de Zoon van God, de de koning van Israël is. En hij antwoordde in Johannes 1, vers 52. Voorwaar, ik zeg je, je zult van nu aan de hemel geopend zien en de engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Hij is de vervulling van die steen. De steen als verbinding tussen hemel en aarde. Zoals ook het altaar van Abraham eerder al verbinding maakte met diezelfde hemel. Hij is dat huis van God, het grote en volmaakte offer, waardoor God definitief weer verbinding heeft gekregen met een ieder die in hem gelooft. Hij zal als de volmaakte verbinding tussen God en mensen inderdaad de waarachtige koning van Israël zijn. Die zal maken dat het hele land inderdaad voor altijd bezit zal worden voor het nageslacht van Jacob en Jacob zelf. Bethel. Misschien wordt vanwege de centrale plaats hiermee wel heel het land bedoeld, waar God ooit te midden van zijn volk zal wonen, om te regeren over de aarde, tot vrede en zegen van alle volkeren. Een goed weekend. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. blessing of Shalom, Shalom, Shalom, Sha, Sha, Sha, Sha, Sha, Shalom. In Adonai, come into the fullness of joy. As we drink the cup of gladness and leave behind all sadness, dancing in the presence of salvation. Shalom, Shalom, we wish you the blessing of Shalom. Shalom, Shalom, Sha, Sha, Sha, Sha, Sha, Sha, this blessing unto you, a special kind of peace, like the kind you might have heard about. There might be even war, but in the presence of the Lord, there is comfort in every situation. Shalom, Shalom, we wish you the blessing of Shalom. Shalom, Shalom, Sha, Sha, Sha, Sha, Sha, Shalom. Of the people.

radioisrael.nl. Het is nu